بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم معهم فيه برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبالسند المتصل إلى يوم علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، ودام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة wale makafiri waliosamini akhera na mengineyo, layusamuna almalaikata, wanaweta malaika tasmiata lusa kwa majina ya kike, wakasema malaika wanawake. Wama lahum bihi min ilmi, hawana kwa neno hili ujuzi wowote kwa malaika ni wanawake. وجعلوا الملائكة الذين هم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقال لي ملائكة أفواج وكبوا مزيم وكفر ناي، وما لهم به هوانا قتام كهيدي ليس قد هيدي هوانا من علم وجود ووت إلا اتباع الظن إلى كفتة بانا زاوت ونوابانية فواناك ونوابانية فواناك بس رجيم. وإن الظنان ظنان لا يغني من الحق شيئا، حيث يديكيت كذلك جنب الحق، جنب الحق ولجوك ويقيني جوك وظنان دون سيما. ولا تقف ما ليس لك بعلم، أسجي فتية وكسيما وكفانيا كيتو أنباته هنا وجوزي ناشو chote ujue kitu hiki cha kufaa kufanya cha kufaa kusema ndio ufanye ndio useme ndio unadhani unadhani. Wala tafu sipate, ukijisemea tu au ukijifanyia tu mada isalaka bilmu, jambo ambalo huna ujuzi nalo. Ndo maana mbii min ilmi hawana kwa tamko lao hili na kwa itikadi yao hii hawana milimu hivyo yote, ila dhanna, ila wanadhani tunadhani. Iyatabiuna ila dhanna, hawafati ila dhana tu. Wa inna dhanna na dhana la yughni min haqi shay'a, haisaidii kitu katika jambo la haki. Jambo la haki huna ruhusa, jambo lolote lile huna ruhusa kulipata ile kwa sababu. Basi baadhi wapuuze, amman tawalla an dhikrina, na wale wenye kupa mgongo mawaidha yetu na wapuuze tena jina weni. Walam yurid ila lhayata dunia, hawakutaka ila starehe za kiduniani tu, basi haja yao sige bali. Dhalika mablaghuhum elimu, huu ndo upeo wa ujuzi wao, kujua mambo ya kiduniani tu, hawatafuti ya kiakhera. Yaalamuna dhahiran min alhayati dunia wa humma lil akhirati hum ghafiluna, hawajui mambo, wanajua kiduniani tu, ya kiakhera hawajui. Nao sivyo, ujue ya kiduniani ujue na kiakhera, uyatafute ya dunia utengeneze dunia yako, utafute ya akhera vile vile. Ndio Uislamu, hata vitabu vidogo tu ndivyo visoma, tunasema kwa mitume amekuja liislahi maashihi, watengenezea watu maisha yao, wajue kutengeneza maisha yao duniani, wa maadihi, na kuwafundisha kutengeneza akhera yao. Vile watu wengine basi waminu man yakulu rabbana atina fi dunya, wameshughulika kusema tupia duniani, tupia duniani, tumesema kada kusema na kada kufanya, wanafanya mambo yaliyohusu kutengeneza dunia yao tu. Waminu man yakulu rabbana atina fi dunya, mzi mkuu tupia hapa duniani tu, wama lahu fi akhirati min khalaqi, hana sehemu yoyote ya kiakhera anayoshughulikia. Yeboro wa minhu man yakulu rabbana atina fi dunya hasana, tupe hapa duniani yaliyo mazuri, wa fi akhirati hasana, na akhera yaliyo mazuri, wa qina adhaba nari, uje utukinge na huo moto jahanamu. Ulaika hao wanaoshughulikia duniani na akhera, lahum nasibu mima kasabu, watapata sehemu ya lile chumo lao, msikia chumo kasabu, sio kusema tu basi, kuonyesha kwa tamko la kana, sio kusema tu, kana kusema na kufanya vile. Naam, dada kisema Mtume, laisa khairukum, sio bora wenu, man taraka dunyahu li akhirati, alewacha dunia kabisa hana haja nayo kwa ajili ya akhera, atamlisha nani, atamvika nani, atakuiba kinyang'anya, akisema uongo, andike watu mahirizi na kitu yangu na tena tena, yani kwa shughuli yao bwana, simsikize darasa, sikilize utoke kutazama watu bwana, kama mtu adogo. Naam, nasema Mtume, laisa khairakum man taraka dunyahu li akhirati, siye bora wenu yule ametupa dunia kabisa hana haja nayo, fanya kazi, fanya kibiana, kajikalia msikitini na tasbihi na nini, atakuiba bwana, atasema uongo, atadanganya, lazima tukubali kubali sote ipate chakula. Wala man taraka khiratahu li dunyahu, wale wile mwenye kuitupa akhera yake kwa ajili ya dunia, hiyo si bora. Walakin khairukum, bora wenu, man akhadha min hadhihi wa hadhihi, anachukua huku na huku. Masahaba wote hao wakifanya kazi, mwenyewe Mtume pia akifanya kazi, na mitume wote waliotangulia wakifanya kazi, hiyo wakingojea sadaka na nini. Bana mkumeye Mtume tangu mdogo bwana, wazee wake maskini akafanya kufanya kazi tangu utoto, kazi ya mwanzo kufanya kuchunga mbuzi wa watu, mbuzi ng'ombe nini, anachunga kipata pesa mitatu za kuchunga uchungaji, akaenda mwisho wake akaanza kupata pesa mbili tatu, kaweka akiba, akaanza kufungua kiduka, akaweka duka Mtume akawa peke yake, mwisho wake akapata mshirika, wakafungua duka shirika na mwenziwe Saibu bin Saibi, abaenduka sisi linapanda linapanda, watokee himadazi itapanda, ikawa zinasikilizana sifa zake na uaminifu wake na Ibrahimu. Bibi Khadija kamkodi amchukulia biashara zake kubwa kumpelekea nchi za nchi, biashara yake mtupale pale ya mjini kibada wao maka, hana pesa za kwenye nchi. Mwisho wake Khadija alipomsikia mtu mwaminifu na nina nina kamwita, kwa mimi na mali yangu nataka unisafirishie, uchukue mali hapa ukauzie nje, na kwa nje kuelekea hapa, na nitakupa pesa kama alivyokodi watu wengine, akakodiwa yeye, akasaidia yule mzee akapata duka. Saibu bin Saibi akaenda kumfanyia biashara Khadija kwanza Yaman, akarejea kwa faida kubwa kabisa kwa sababu mwaminifu, wale alipata watu baka ije alipata tajiri mwenyewe badilishi babake akaolewa na mume tajiri akaja naye watu wawili mume akafa bibi hodari kubali kuchezewa mali ya mume ile akabata mwenye pale kwake biashara akaolewa na mume mwingine akazaa watu wawili akaapa tena bibi karisi bila na karisi tu sasa tu watu tajiri mkubwa anakwenda watu bali kupeleka huko kupeleka huko kupeleka huko wala mwidia mwidia kidogo ya kili yanko mwishwaka kusikia sifa za mtume mtume kile mdogo wale kile mwamini muhamadi na hivi na hivi na hivi akasema mimi na kodi watu na suri kuchukua bagi yangu kupeleka Yaman zabani makureshi watu wa biashara biashara jangwani kote ndio kipitisha wako biashara bara hivi kulita nchi za shamu kwenda bara hivi na hivi na hivi rihlata shita iwa saiti walikuwa na misafara miwili siku za joto kwenda kwenda pande za shamu na Persia kwa sababu kidogo kubaridi kule siku za baridi ndio kuja Yaman huku Habushia na nini wakati joto baridi ndio kuja huku kipindi joto basi akamkodi na biashara kuja na Yaman akaleta faida nzuri akafurahi Khadija ilipokuja katika biashara za kwenda shamu akakodi tena kwa biashara kubwa zaidi kuliko ile akampa akaja kwa faida kubwa akaona shauri afadhali ni mwoe na ni wawe mtu huyu awe anaendesha biashara yangu bila kumkodi akafundisha watu mtie maneno mtume ya mwoe mtume kabo akaja kisha biashara Khadija basi na saiba ni biashara yake ukakaa Uislamu ukaja saiba kusilimu ndio pale pia mtume kusilimu baka yote 13 ile baka mtume kahama kaenda Madina ndio kaja kusilimu akafurahi mtume kaambia huyu mshirika wangu huyu tukifanya biashara zamani pamoja mimi naye na hivi na hivi na hivi ndio kusilimu furahi ndio mshirika wangu kwenye kusilimu ile saibu ni nabii saibu katabaji mahzuni mtu mkubwa sana ni saibu ni saibu nani kwa nani yote pamoja yote pamoja naam maana yeye alikuwa anamsikia huyo ami yake wala kabinofal wakati kanjaribu tuje mtume maka mkatani wetu mtaka nema kufulani takuja huyo takuja huyo takuja huyo wakubashira bila suni yati mimbali subuh ahmadi takuja mtume tadangu mimi na bisa jina kahmadi naidi naidi naidi basi Khadija kumisikia ule mtume na sifa namna zile akamkodi akaona neema namna ile afu ikamjia fikra isiwe ndo mtume wenyewe ndo huyu hakuna mtu mwenye akhlaqi namna hizi bora ni mowe jarabu kama kizungu wanatubia tamkole kwa mke kwa mwanamke kaoa mwanamume na mwanamke kaoa mwanamke ndio jarabu sababu ile ile kipaji tu wanamdharau mwanamke sisi kama tuelewe jarabu kizungu na jarabu mwanamke kama mume na mwanamke kaoa mke ndio ndio wote sasa mke ni tena ni dada tena tena basi ndio hiyo akamwona lakini kisema ile ile biashara mwanadamu wangu masahaba zake vile vile sina Bakari Siddiqi alikuwa mpaka biashara tangu wakati wa kafiri mpaka kwa Waislamu mpaka kwa khalifa biashara yake alipata biashara yake nini alikuwa bazazu muuza nguo nchi za kwetu bazazi wote mtu mjanja wote bazazi bazazi ya Arabu muuza nguo nadhani watu zamani wamemwona muuza nguo kaja nyumbani ananunua anauzauza kaya mara moja kitamka bazazi bazazi Makibuza nguo alikwambia mjanja bazazi hilo. Bazazi buza nguo. Nikiwa labda wamesema Arabu sema bazazi bazazi na muza nguo anakuja kwaone eh tijaje uto bazazi. Wakamta bazazi. Ni bazazi tabu ni Arabu muza nguo. Basi nguo kazi zangu muza nguo. Hapo kazi yake muza nguo. Biashara yake nguo. Sio basi tujie. Tangu je wangu. Aje sivi. Bali kasivi. Mpaka kwa khalifa. Akamtumia huko kazi yake bazazi. Ile kazi. Hakoje sadaka. Sayyidina Umar Khattab wa kazi yake simsaru. Simsaru dali tete dalali. Dalali. Kama sila dala kile shahidaru kile nani kile nani kile nani. Tadali wa sabatu kile simsaru. dalali kutokea kwambia sharaku bwana tuogone kinzani yakabuni tena usema bila pani alipata hilo kweli kweli kwa sababu biashara ya mali ya zakuta na nini bila pani kwa zaidi kwa shida zake tena adhibu alikuwa maskini hata maji akiteka tuuza bila zaidi kwa maskini Zubair bin Awwam Talha ile tajiri mkubwa kama Uthman biashara wa vikula bakula Talha ile kwa masaba kubwa kubwa wale Zubair fanya biashara nani mchinja wanyama basi yote ndio ni mtoto spray wa wanyama wote mtaka kuna ndo kwa ikalia kuomba alipotoa uraji msikiti hakuna kuta sema wao kutaka ustadi zamani Sheikh Moja Kimbuja Sheikh Burhani mkenya kile akaniambia mimi akaniambia mimi mbona sisi hatusemi uongo yeye alikuwa Sheikh Mwalimu Masudi kile vile anaona wale mashaka sana wengine kudanganya watu kuja kugunda kusema hivi kusema hivi basi unaambia mimi kama mchezo tena kwa nini bwana sisi mimi na wewe hatusemi uongo kwa jibu la kazi yetu kana jibu mwenye ndio bwana ukiwa una kazi bwana una mtoto toto utasema uongo kitaka ustaki bwana ndio sio tadanganya watu hirizi hata ukika watu atazungua atapunga pepo atafanya nini haya kubani ukipeleka kazi basi alhamdulillah ndio uongo lite na nani unapeleka kibati ya halali akisema kitu burhani bwana zile kitu uongo tuone wewe zake dongo au na nini nini hana kazi kuna pepo alifanya nini fanya nini Naam, lakini mtu akasema man ana katamimata atakayefunga hirizi fala tamma Allahu lahu rada insha Allah mpate kulisia yake badili kuhangaika kujitahidi kufunga hirizi kwa nani wazimu hakuna hirizi ya kusema kuna hirizi basi na kaitukana na akasema man ana katamimata tadimu atofunga hirizi mikononi au miguuni au tuponi kwa gari kwa kutubaya tufunga hirizi ndo ndapata hivi na hivi fadata mallahu la umura kisha alambati mtibiki hali isi la muna kuhangaike wende mbiyo kwenye kazi sora tubayi hirizi mtikono mtafanya niki mwache mtoto wako sultani mwache mungo yesu wa mtiano kutupa hirizi kwa sharifu kama tapasa jaribu parikoni jaribu mwako tu mwache sultani bani manaku stomi sharifu yuko kwa kutupa hirizi kwa sikadami Mwache chukua. Hawa cheza mpira au cheza nini bwana? Aibu mpira mtu sio kucheza upuja mihiri za kacheza bwana. Tuongo. Walikuwa kudanganywa leo na jua kucheza mpira na nini? Wakadanganywa na mashehe na manabi kwa mtapasi. Tamini si mtanini. Tapata goli si nini mtafunga nini kuna merizi. Wakafunga kwa mihirizi humu na humu na humu. Usali au sali. Wanaamini hirizi mtu kusali wala kufunga wala kitaki. Upata pesa bure. Mimi zamani sikuni itambia, zamani sikuni cheza mpira huko na nini. Wale kwenda kutafuta mihirizi, mihirizi, kama watu wengine. Mimi naambia, hebu nifungie mimi mihirizi. Kanifungikie uwanjani basi, kama tunajua kucheza mpira. Si ujui, sini. Wanyama mnajua kucheza ule mpira. Ukaifunga kwa mihirizi, naenda kani, hebu mkie na sio kucheza kama mimi. Mfunge hirizi mpaka machoni, kama tunajua kucheza. Safari moja huku njini. Wakaenda kwa bwana fulani kazi yake kuandika mihirizi mihirizi na nini na kazi yake hiyo. Wakaenda bwana. Wakapewa mihirizi kama chaki kile mwenye chaki kile mwenye chaki. Wakaanza sabaji magoli 100 afu kashindana hivi na hivi na hivi. Akafunga. Akafunga si wakaenda kucheza. Wakapigwa wao si magoli 10 juu. Sasa upate chakati. Yote ile ndio kwa. Yote ile ndio kwa. Wakaenda mihirizi za yule zile nguvu zaidi mwenzangu kuliko yeye. Wakaamaka bwana kioleshea usharifu sijui. Wakamwendea, namna gani shehe bwana, namna gani sharifu, pesa bure tumetoa, namna gani? Bwana, hatukushinda, tumeshindwa, na hili zikibeba, kasala, sima kosa yangu. Watu kama hodari wale mashehe masharifu wao. Sima kosa yangu, makosa yenu, wahadaika gulba, ame hadaika wanyewe, hadaika zini hadaika. Gulba mtakadirika, limia. Wakatani kwenye, wakatani kwenye, naam, mdanganyetu mdangani. Wakakubali bwana, hadaika bustani, Gulba yenye miti ukapata hadai kwa hadai kama mwenyewe wenyewe. Gulba mkagadirika. Haya, kuna makadamu. Wakasadiki hao wanaweza kwenda kwa wewe kwa sika kwenda hivi tu. Hao busu. Jamgeb ni ni, jamlek tu bantu dia jamgeb. Mak dia mak bantu muda dia macam ni. Wong kau cum cum. Hei tu kita hadai kan? Bukan itu kami hadai itu soal ini pak. Kuntan tu hari ni, kuntan tu macam siapa mak kubah kubah ni soal ini hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kama berdaku humeni, wong kau jiwa tu, pisau jiwa ada dua mampu di dunia ni. Inna rabbaka ghalaqata qalam tume wewe mtofu mpotofu wewe mbongo bal anta mskari wewe mzushi wewe mpotezaji watu basi anaambiwa mtu wapuze usishughulike mtira kisha sote ndio inna rabbaka huwa alam mungu mwenyewe anamjua bibambada alopotea wache kuambia wewe mpotofu faida gani wao ndo hukuma ya Mungu. Mungu anakupa wewe mungu basi usikasirike ukasema nini? Huwa Adam Mungu mwenye anajua zaidi. Anamjua bimambada asadirihi. Aliyopotea kaacha nchi yake. Mungu mwenye anajua. Na ndiye mpaji. Wa huwa Adam bimani. Dada, nani Mungu mwenye anajua wapi waongofu? Na kisha tufundishe uongofu dohu. Kukisha kupata hofu gani gani? Iko hofu? Hapana. Mungu mwenye kikwambia hivyo ndio. Na tofumu ya hiyo. Unaogopa nini tena? Ndio wanapo. Kuzile bali. Fa'arid amman tawalla. Wapuzi hawa wenye kuyapa mgongo haya. Amman tawalla dhikrina. Mwenye kuyapa mgongo mawiza hitwa. Walamjuridi ila alhayata dunia. Asitaka ina salehe za kiduniani, kufuzi jambali. Shughulika upate yote, na bora zaidi ya khera. Ndio kudumu. Dhalika, mablaghu humeni. Unja upeo wa ujuzi wao kujua mambo kiduniani. Inna rabbaka, mola wako huwa alam. Ndio anajua zaidi, bima mbala sabilihi. Yupi anapotea njia yake. Wawa aalamu ni nani hizada. Nendo anamjua yupi kaongoka. Nena kwa pia we mtume. Inna kala hula alala hudan. Huko katika wangofu. Wa inna kala sirati msatimi. Kuko ni wanjia nyoko. Nata kia ni kitu wawo. Kutu wawo. Walidahi. Maki samawati wa maki alzi. Niba Mungu mwenyewe. Yot. Niba kusuri wawo. Unaogopa ni. Nibamku mwenye, maafi samawati wa maafi alzi, yajizia ladina sa'u mima amiru, yeye ndiye atakaye lipa, atakaye walipa wenye kufanya uovu. Kiwao, wajizia ladina ahsanu, na atawalipa wenye kufanya mema walipe mema. Unaogopea nini wao? Kasi hofanyi wao si, pastapata nini, hofanyia, kasi yao. Yajizia alladhina sa'u awalipe mizimku wale waloharibu bima amilu kwa mali za ubovu. Wajizia alladhina ahsanu awalipe wenye kufanya mema walipe bilhusna wema. Watu wema ndio wapi? Ndio hao. Wasikie watu wema, kujitahidi uwe katika watu hao. Watu wema alladhina yajtanibuna kaba'ira ismi, wale wenye kujiepusha na ile dhambi mikubwa mikubwa, kudhulumu, kunyang'anya, kuonea wenzako, wal fawahisha, na dhambi chafu kama ni watu kuchezea mavi na zina, mikojo duniani. Hao ndio watu alladhina yajtanibuna kaba'ira ismi, wenye kujiepusha na ile dhambi mikubwa mikubwa na dhambi kubwa kubwa. Zinahusu mambo matatu haya. Ukisalimika na mambo matatu haya, inshallah salama hii. Tumekisema adaina dimaakum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Haya ndio mambo haramu zaidi. Damu, damu za wenzetu. Kumua mwenzio, kumpiga, kupasua, kufanya nini? Hizi ndio zile mkubwa. Ala ina dimana kwa mwana kuna mali zenu. Kunyang'anya watu kijanja ujanja au kiba tunacho ibibi au kwa kuvunja au kwa kuharibu kazi za watu wao ni mradi kuchukua kisiwa chako. Hayo madhambi makubwa. Hata mswaki tumesema madam mswaki mpate kutesa. Kwani kupata wapi? Ndio hapo. Wa aladhaku na heshima zenu. Kumvunjia mwenzako heshima yake. Unamchukulia mkewe maskini, watu wanamsema hana habari, unapoteza heshima yake. Unamharibia mwanae mfanye dada. Kipindi kihakifika watoto wako mharibu wewe bwana. Salama huna. Hapo kuna tatizo kubwa, tatizo kwa tatani. Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi. Ndio. Mwenye kujiepusha na ile midhambi mikubwa kama vile kuua, kunyang'anya, kupiga, kupasua, kuchukua haki za watu. Iko kwa dhahiri, kwa shahiri au kwa ujanja ujanja namna yote. Wezi wanavunja, wezi wanafanya nini? Wote. Ndio madhambi makubwa. Wal fawahisha dhambi chafu kama ulevi. Bila kujua njiani ovyo alifanya chafu gani na zina ali wapi. Acha hapo madhambi haya. Inna na mama ila bigiza vidogo vidogo. Inna rabbaka wasiul maghfira. Bwana misamaha mingi. Ukijiepusha na bidhambi mitatu hii na namna tatu hii, salama sha, salama. Hakuna sokosa. Lakini usiingie katika matatu haya. Ya damu na mali na heshima. Watu wazuri yaliziada dina sau awadipe wenye kufanya mabaya, awadipe walofanya mabaya mimaadilu kwa zile amali zao walizofanya. Wajiziada dina sanu awadipe wenye kufanya mema, awadipe bilhusna mema. Mungu tujalie tuwe katika watu hao. Alladhina watwema ndo wapi? Alladhina yajtanibuna wanajiepusha kabaira ismi na ile midhambi mikubwa mikubwa ya madamu na mbali. La takunu amwalakum bainakum bilbatili. Msiliane mali zenu kwa njia zisizokuwa haki. Ila taradhi kama hivi ndio. Choti kwa rabi yake mwenyewe, chake na kwa rabi yake ananunua na fanyi. La takunu amwalakum bainakum bilbatili. Watudunu bia ila hukami. Mkapelekana makorti kwa uongo, ukatafuta watu wa uongo wa kushuhudia korti changu na hivi na hivi na hivi. Na watu wako tayari hawako. Ni shahidi hiyo. Vizuri. Moto na ngoja. Hao madhalimu wasingeweza kupata dhulma hizo kiko hasaidi na mashahidi hawa. Dhambu akasema Islamu nzuri. Wala yashhaduna zura Islamu shahudi shahada za uongo. Akabatilisha haki za watu. Na watu tayari vinywa wazi tu shilingi 3 2 shilingi kwa basi atashuhudia uongo. Kheri ya. Wewe ndiye aliyenasema hivyo. La taakulu bai amwalakum bilbatil. Watudulu bi al-hukami. Mkapelekana makorti litakulu fariqan min amwali nasi bilismi. Mpate kula bari ya watu kwa kesa dhuluma. Makorti bana kwa mashahidi na nini? Kote anajuaje basi jaji kaambia unani? Atazama mashahidi. Wa antum ta'lamu hali kwa mnajua sikieni. Lakini ukapeleka mashahidi wa uongo na nini na nini na nini? Sala. Wajizi alladhina ahsanu awalipe wale wenye kufanya mema bilhusna mema. Ndio wapi alladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi, wale wenye kujiepusha na dhambi mikubwa mikubwa walfawahisha na dhambi chafu. Inna na mama ila bidhambi vidogo vidogo. Hakuna kusalimika napo, kwa hivyo vitasamehewa. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, mkijiepusha na ile bidhambi mikubwa mikubwa mnokatazwa, yukaffir ankum sayiatikum, sudah disamai kita di biro-biro itu kita pasti kami boleh maka pun lagi epus dalam kita di kuba kita biro-biro kita buka wanya kita pun kita inja kita ni bum kita epus kabaira batun hanar tun haunan naila bi kita di kuba di kuba nu pasal tua yukaffir ankum sayiatikum kita putih di kita di biro-biro kita buka wanya dolazina itaribuna kabaira tu tua kita zamama ila bikita bidogo bidogo hakuweza kariba na sana jikadavyo inna rabbaka wasi'u maghfira mbwa na maghfira makubwa hata ya samehe alhamdulillah wa yaafu an kathir mbwa na samehe mengi mengi bwana na samehe asijasalimi kamtu yoyote mbwa na samehe walau yuakhidhu llahu nnasa bima kasabu lau kwa mizi bwana atesa watu kwa kinda makosa yao ma taraka ala dhahriha min dabba isingesege chochote katika ulimwengu lakini alhamdulillah wa yaafu an kathir mungu anasamehe mengi idaobikizabidi kubwakikuba pale hata inna rabbaka wasiul maghfira bora kumekuja maskina kusema kubwa inna rabbaka wasi'u maghfira izi mgwana maghfira mikubwa mikubwa tena huwa a'lamu bikum mgwana kujueni jema iz ansha'akum min al-ardhi takuumbeni kwenye ardhi kwenye udongo unonuka min hala'in masnuni udongo uliovunja binadamu kaumbwa kwa udongo uliovunja lazima ingie kwenye ugundo sasa sasa ndo binadamu ndukasikulemuva binadamu hamai kwenye udongo masuni uliovunja sikuvuta mebunda unanuka ukakaa wibusha ukaa sarsari ukawa mgumu kalfakhari ukazania ukufinyanga tuwazika unanuka basi lazima taingia mnukoni binadamu sikujike moyo nasikii mepaja ndo binadamu ndo binadamu hamdulillahi salam huwa a'lamu bikum bwana kujiweni vyema iz ansha'akum min al-ardhi tangu alipokuumbeni kwenye ardhi kwenye udongo wa kuruka lazima uingie mkwenda mko wala budda min an yansia al-mar'u maratan ila al-hama'i al-masnuni darbata lazibi lazima binadamu apige kwenye mko kama chapa kitaka sana lakini usi kiteleza tena usiwe sana kiteleza jambo anasema inna alladhina taqaw wale wanaomogopa Mungu kweli kweli idha masahum taifu minashaitani vikapata vikapata pepesi za shetani pepesi pepesi za pepesi inna alladhina taqaw wale wanaomogopa Mungu ikatokea bahati mbaya idha masahum taifu minashaitani zikawapata pepesi za shetani ukakosa kidogo kataka bali ni kumhi akarudi kwa Mungu asiendelee ndio mzuri to inna alladhina faqulu nasrika lakini bado anarejea kumkumbuka Mungu inna alladhina taqaw bado wanaogopa Mungu idha masahum taifu minashaitani zikawapata pepesi za shetani ukakosa kidogo kataka mara nikumbuka baida husiruna wanakuwa macho ewe bwana mimi basi basi basi wa ikhwanu wale watu wa shetani kweli kweli ya muduna shetani wasaidia haya alikadiria ngoja tena sasa kidogo kwa moja basi salam salam doti id antum ana ubikum id anshaku bin ardhi tangu alipokuumbeni kwenye ardhi wa id antum majinna na mlipokuwa matumboni kwa mama zenu mepita wapi atakapita matumboni kapita mabali fi mabali fi mabali binadamu mchafu katoka katika njia ya mkojo babake akaingia katika njia ya mkojo mamake akatoka kwenye mkojo wa mamake mabali fi mabali fi mabali akumatakarika akumatakia uchafuni kidogo Mtu asivunjike moyo. Ndio hivyo. Mungu anakujua ni baada ya siku utaparadika kidogo kidogo kidogo, lazima sana. Hii kidogo utapata, usivunjike moyo. Wa anaumiku. Mungu anakujua ni jema. Is anshaakum min al-ard. Tangu alipokuumbeni kwenye ardhi, kwenye udongo unaunda. Wa idha antum jinnatun. Na mpepukua ni watoto wa matugoni vibutuni umbahatikum, katika matungu ya mama jenu, maingia umbatungu ya mama jenu kwa njia ya mkojo wa malaimu. Tutaingia kwenye mkojo wa mama, tukatoka kwenye mkojo wa mama jenu manata. Basi fadatu za kwa kuza usijitakase ba nimi ni wewe nini ba wewe mkojo kile kia sabo yutaka jibisheni nisharifu mingini mingini nifari usitano ba nawe. Utaparadani katukutaka ustatu bani. Tube na sema. Hato maibisha mtu mwetiwe kata. Kata panye na panye. Kile na kapanya. Kile na kapanya. Mwazako mwone huruma. Kwa matisha tani kapchezea. Kutisha ime yako. Kwa kutakazia. Utanasa na wajire. Topadatu za kuwa busa. Kukutisi kutisi takate na fijenu. Ila nini. Ila nini. Mwewe nani bani. Huwa aalamu ni manisaka mku tu anomjua nani mchangu zaidi. Hakuna anajua bwana. Iko wapi alama? Hapana alama motoni, hapana alama puani, iko wapi thermometa au barometa kujua kupimia? Hakuna bwana. Ngoja tetete tu anajua. Basi, sikia tetete kazi bwana. Sura sahaba Abdallah bin Qatan. Sura bofu sahaba kubwa mtume kenda miraji karejea na hadithi ya watu fulani kaushabi fulani fulani kaushabi fulani akaambia kama hivi nabii Isa akaambia Urwa bin Masudi kuwa ameshabiana na nabii Isa mwingine huwa ameshabiana na nini mimi mwenye ameshabiana na Ibrahimu akamwambia Abdallah bin Qatan bin Qatan wao ameshabihiana na Dajjali Dajjali sura kama Dajjali wa shetani. Abdana kawabia mtume. Nitatulika kitu. Iko madhara juu yangu kwa uso wangu umeshabii Dajjali. Kazi hapana madhara. Wewe Islamu ya kafiri na kiuso wako kisha kama Dajjali. Acha kuzu sura bwana. Nikatu ndio na sura nzuri. Nikishatani kizi. Sio si. Acha jema mambo ya watu, acha mambo ya watu basi. Nisikuona mimi si pepo kuona. Lakini sura bana nini si atere nini si nini si kujani sio sura bana sio danganye bana mpaka kwa mtu ifinika dunia chini njaribu bana. Mtu mmoja akamsifu mtu mbele tena Omar akasema Omar fulani mtu mzuri na nini akasema unipate kusafiri naye safari ndefu kusafiri naye unafanya kazi pamoja naye unafanya kazi pamoja naye umna Muhammad wa pesa na ina yako naye si umemjua je hukumjua bwana jaribu kwa kwa pesa bwana mmoja haiko hadithi nasema utubu alkhaira anda athani hadithi ya uongo ukitaka kesho kijadiwa taile tu bwana ishanga tusiba uongo wa ishanga hadithi si barabara aki mtu atari sura nzuri mtaki kitaka tema cha hapo jeta kukubalia katika mtendo ndio ndio ndio iko hadithi bwana kina hadithi baraba iko hadithi baraba bali kwa mtu mbele tafuta kheri kwa kwenye wenye nyuso nzuri mtu mchapo ndio sana haya ndio si tena mtu taisha na bwana kwa kwanza ni zetu za ukweli atasema gongo shala tukipa tukukuko kwa hata kwa hiyo hapo hiyo sio gongo ni shala tu atatokana gongo. Na hizo hadithi kwa hizo kumbe kiti nini kile mbadi kwa hizo baraba udumu khaira tahta hujumi na kwa kitabu ni kichwa ni tatizo la kitaleta lakini kileta kipendi kile kile zamani kileta lakini kwa kazi tena mimi rahma na kweli kitu kwa sadika yote ni basi lakini kitaka aje ofisi za mwanisha sasa aje ofisi kwa sababu tu ni hadi mwanisha sasa mwanisha na kiko wao. Yo no puedo decir macho, pero yo también estoy. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sabes que se va a una sahaba que eres una sahaba que eres una sahaba. Ahora, ¿qué diría, bai? Basi, pues. Fala tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaqwa, tu zaq huwa aghlabu liman ittaqa mbu tu, ndio anamjua nani mcha Mungu zaidi. Sabisha ana majibu. Afaraita alladhi tawadda, unamwonaje yule anayempada ugongo Muislamu baada ya kusilimu anapoka uacha, wa ata qalilan, ametoa saa yake muda mchache wake damu shakazuilia leo nini makini baada toke kwa nini? Kuna wengine walisilimu jamaa zao wakatia maneno rejeni rejeni, na kama kwa hili ni hasi basi lawama hiyo kunaichukua sisi juu yetu juu yetu, rejeni wakasadiki vamu walisilimu wengine. Kana kutatuatiwa maneno na jamaa zao na nini, lakini wakasema hii tunaona dini haki na nini, asi haki asi kwa haki takwenda wapi juu yetu, hapana kwa juu yetu nitukulezi, wakakubali wengine wakawacha kikaba ukuba bila muaiti na nani nani wakawacha ndio Islamu alipo kawacha. Afaraita alladhi tawadda, mnamwona yule aliyeupa mgongo Muislamu kwa ina mwingine, wa ata qalilan, akatoa saa yake muda mchache wa afdaki shakaizuia, aina huwa ilmu lghaibi, yeye ana ilmu lofichikana ya mvua na ijua kuwa hana makosa kwa Mungu kufanya hivi, fahuwa yara yanaona katika ilmu hiyo kaona hii sivyo, am lam yunabba bima fi suhufi Musa, au hakupewa habari huyu maneno yaliyomo katika madaftari ya nabii Musa wa Ibrahim alladhi wafa, na huyo Ibrahim aliotekeleza amri za Mungu zote katika mitume aliotekeleza amri zote bila chembe kukosa ni nabii Ibrahim. Wa idhibtada Ibrahim rabbu bikalimati, Mungu alimtia mtihanini nabii Ibrahim kwa amri nyingi kabisa, fata mahuna akatimiza zote basi hana habari nini huyu, anasadika bende ufuzi kwa kulale katakukulia kulale kufanya nini. Afaraita alladhi tawadda, humoni yule aliwapa mgongo, aliwapa mgongo Uislamu baada kukubali, wa ata qalilan, akatoa saa yake muda mchache wa akidaki shakaizuia, basi aina huwa ilmu lghaibi, yeye ana ujuzi wa ghaibu kwa mtu mwingine sio kwa mtume, akakupata huyo kwa huwa yara anaona katika ilmu hiyo, am lam yunabba, au hakupewa habari nini huyu, bima fi suhufi Musa, kwa maneno yaliyokuwamo katika madaftari ya nabii Musa wa Ibrahima, na madaftari ya nabii Ibrahim alladhi wafa, ambaye alitekeleza amri za mizimu zote, huma imeandikwa anna taziru waziratu wizra ukhra, dhambi za mtu mwingine hachukui mtu mwingine, kila mtu atetesu kwa mali zake. Sikia nini maneno haya, sio babangu atachukulia yunani atachukulia, sio nini namani akiwa amesaidia mabaya kakiwata mtu mwingine tena hapo nijibuni, ikiwa akamsaidia mtu kufanya mabaya tokawaji, akiteswa yule dhani naye akiteswa katika dhambi za dhani za nani zake mwenyewe bana ulimsagaasaliofanya tu anta taziru, hatachukua haitachukua waathira tu nafsi yenye makosa wizi la ukhra, makosa ya mtu mwingine, kila pigo lako akala baka babu yake kuhusu kitu baba yako alizini, haya wewe mna haramu utatoa motoni na kuzuni mna haramu kuja motoni, hana makosa mna haramu bali mwenye makosa huyo mama ndio za haramu na baba ndio za haramu, atatu mtu dhambi za mtu mwingine achukue mtu mwingine basi, ndio zile hadithi mwanzo hadithi zaidi Qur'an, anda taziru, atachukua mzigo wazira tu mwenye mzigo wake mwenyewe, hatachukua wizira ukhra mzigo mtu mwingine, wa an laysa lilinsani, wala hatapata mtu yote kiyama huko ila ma saa, ila jaza amali zake mwenyewe, sio utafidi usomee mahitima natukani usomee utapata wewe maskia utapata nini, atafanyia si mwenye mtajiri ama alizungumzwa sifari akitunda kama hikima tahlili jazo atari kwa mtu kwa amali zake mwenyewe. Akasema mtu nafahamu ile Qur'ani ilivyosema bana, kila mtu ana dhambi zake, hakuchukuli mtu na kila mtu atalipo kwa amali zake mwenyewe, sio amali za babake wala mama yake wala kaka yake wala walokula hali wa hikima. Wa antaisa bilinsani, hatapata mtu ila masaa ila jaza ya amali zake anazifanya mwenyewe. Wa anna sa'yahu sawfa yura, ala amali zake zitaonekana khaira. Thumma yujzahu, kisha atipwe jazaa al awfa, jaza kamili. Akasema mtu anafawilika umri wake katika sana bahati nzuri, kwa sababu wakati uhai ndio wakati kupanza bwana. Akasema mtume khairuku, bora wenu manfaala umruhu, wale ambao umri zao zitakuwa ndefu, wahasuna amali na mali zikawa nzuri, bahati nzuri, kwa sababu kisha kufa basi nakwisha. Akasema mtume idha mata ibnu adama, akisha kufa binadamu kafa amali, kisha katika mali zake. Kwa hivyo imani hayatika kabla mautika, fanya amali upesi upesi katika uhai kabla mauti hajesha. Hajesha kiajaja kija mauti basi basi sio mchezo bwana. Kwa hivyo mwenye mali mingi akasoma hikima mengi akasivyo atapata nani sababu ni wongo. Idha mata ibnu adama, akifa binadamu inkata amaluhu, amali zake zimeshakatika. Ila min thalathi, ila kwa moja katika matatu haya yasikii: sadakatu jaria, ameweka sadaka ya pesa yake mwenyewe, mkamajisi kwenye kaweka sadaka kamsikiti kajenga maja msikiti huko, sababu ziko kisima yukasaidia mahospitali, kasaidia nini, anajana nini yake, tunakazi kubainisha tu yale yale. Lakini kwa mali zako hasabi na maridhiki, watu wapata nafuu kwa elimu ile, vitabu wa mwanafunzi au nini au nini, tarafundisha usambaza pesa, lazima walimu bwana wewe, ili mwanacho kufundisha watu watapata riziki yao pia humo, eh, au wala bisali au kaja mtoto mzuri adumu lau na umbea dua basi nakwisha. Kuna jengine alosema Mungu na mtu mwingine, walinafaa mtu mwingine kila dua, basi tumpokee kubadilisha dua sio amali. Akasema Mungu mimi wastaghfir li dhambika wa lilmu'minina, ukitaka msamaha wewe nafsi yako itakie wewe watakie na Muislamu mwingine. Hakusema wa amali nafsika ulimwengu, fanya amali zako asiwapele Muislamu zenu. Mungu anajua zaidi Kiarabu kuliko sisi. Kibari tu akasema walladhina jau min ba'dihim, na hawa walioko nyuma huku wengi wao wamekufa, yakulu na wao wakisema rabbana ighfir lana, e Mungu tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna, na ndugu zetu walitutangulia huko wasamehe. Hakusema e Mwenyezi Mungu amali zetu wagaie, hizi ambazo walifanya sisi wape wao. Akaenda kusema Mungu je, shida basi tena kisoba hikima, wale wanaomba dua dua yao wanaomba hivi kwa sababu zikulania tukiotoma mbe fulani hamna adabu ema nakusha Mungu bana hapa ni kubanyo sema mbe fulani si taki adabu hiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo. Wewe sikupa kubangu sema sitaki mbe fulani chi. Mtume alimpa tena wangu mapesa. Tena mara kaambia mtume, mimi sihitaji mpe mahitaji. Mtume akasema tena hivi. Mtu anakupa kitu hukihitaji, wewe atapelekea mgeni. Tena anambia mtu sitaki. Tena sema, Mungu anakupa kwa jamaa zako mtu fulani. Na baba bwana wewe, kasema umwambie bakula, tukatufundisha. Sisi hatu kupata mafundisho yangu tu. Sio tu akili yako, lakini na hii, lakini nini bwana? Wewe na kimi, wewe na mjadala. Fahamu. فاستغفر لذنبك ونوه لا نيجي كم سامح ويوي وقت سيما سامح وزاكو إذا كو سيما وما لذنبك ونوه سيبنا ما لذاكو بس فجلا أكيد كو سيما كم سيما كو تو ما يتيما ويوي بطاقة كاتي قولي أنا فايد مزهد وقت بس حديث شكل بس بورا بس بس بس بس بس حديث حديث وبا يا زيدي قرد بسيما حديث wala sio nini bwana tazama katika kitabu kitabu kimoja dairabi dairabi wala sema sema miradi sababu katika kitabu hiki kitabu jarra mujarra bado jarra ni mujarra huko pia kitabu hiki kimechungwa takubudi sana majua na majua najua iko kanje ndani yake huyu hadithi ya tahlili bongo fanya hujelela na fanye miradi hii miradi tunasoma fanye sherehe yake kabaini kabla hajar salam wahadithi kusema mtu akifa asome tahlili ngapi atenge peponi, kusema hadithi ya uongo. Wala hana ruhusa shehe wala sharifu kuisimbia habari chote ya ubainishi wake, lakini hadithi ya uongo katuseme bado unakiwa usidanganyike watu, usikubali baba yako wala mama yako aende kusema tahlili. Wala msikizie uongo mtume akusema mtume kafu, na ukija kwenye kitabu na kwenye kitabu hiki na ukinua nje kitu na vile vile sio tu anapitia kwenye sala kila jeuka na jaji yote watu tukakula kula tukakula bana kula tarau biati laika bali kadida sasa samari jaji tele mkuu kwa sababu mkuu kwa sababu kwa nenda pata mtu bali ndugu adam tam jam yuna tabi ma fi suhi Musa hakupewa nini habari huyu na hii Qurani mbwa anasema kitu chengine inda nini tabi kwa bali لفيزم الأولين لكن بنا وإنه مريم بكيان كتو وإنه لفي زبور الأولين هايا يا اليوم وكاد القرآن انتيو يا نفواب وكاد قلب نفتار يا نفتبه ماسي خبال ماسي إن هذا لفي صحف الأولى هايا منو أنبيه وكاد القرآن yani kwa mtangu katika daftari ya mwanzo tu hivi Ibrahim na Musa yamesema haya basi yani kwa sasa ndio amna miuna ba hakujua yeye hakujua yeye katika kuja hakujua tukakujua sisi yupa bima fi suhuf Musa yale maneno yalikuwa ma ilikuwa katika daftari ya nabii Musa wa Ibrahim alladhi wafa na madaftari ya Nabi Ibrahim wanaotekeleza amri za mizizi zote humeandikwa ada taziru waziratu hatachukua mzigo waziratu mwenye mzigo wake mwenyewe hatachukua wizra huko na mzigo mwingine mtu mwingine wala isijizani hatapata mtu jazo sweli hatapata mtu ila masa ila yale ambayo ameandikia ndio mwenye atafanya sasa وأن صعيه نعمل يأكل الفريق سوف يرى كون كان مبكيش وإن كان مثقال حبة من خردل خير بها حتى مليه فتان يا خردل سلكوا لي من يروي وأن صعيه سوف يرى عمل يأكل كون كان ثم جزاه الجزاء الأوفى أليف جاز كمني وأنت إلى ربك المنتهى marejeo ya mambo yote yaliyo kwa Mungu basi mogope Mungu tena wa annahu huwa dhaka Mungu anawapa watu furaha wa abka kwa vilio vile vile sio jirani zangu wabaya bwana wewe ni roga maisha yangu katika huzuni tu Mungu wewe kama Islamu sadiki bwana kwa jirani ya roga yukatendea kanifanya nini kama ya furaha zipi jipo hapo kata ile ambayo kinafanya nini imekumbukia baharini yuko yuko bwana nani chawi chawi nani sadiki ni sadiki mkuu sadiki bwana wewe basi mko nasema wa annahu huwa yeye mwadha kadua ni hapa vicheko watu pata vicheko akafurahi katika mji wa abka kwa hapa huzuni akalia Mungu bwana wewe wa annahu ninte wa annahu mata yeye ndo anokisha sio katendea huyu karoga asijakupa huyu Islam ndio Islam kwa wa ahya yeye anohuisha sio eh hirizi dikirepo hii na maana mtaka rejea naishi sikakupa sikakupa الزوجين جاي عند والدهم فزوت بيان بيبي من أم من أم تيس يقول أم كم وجه نوم فلا تم كم وجه نوم فنوم ذكر والأنثى ذو من أكيد كم وجه نوم ثانا من نطفة فيتون إلى من يلي لي كتوك من أم لي وأن عليه لجيو ياكم وجه نوم نعمل نعي وأنه خلق الزوجين جاي عند والدهم فزوت بيان بيبي ذو من أكيد minu pati kwenye tore na maniza tumna lino kutukukizwa umodani amna hino kumimina wana alaihi nikiweke mwenyewe mizimku nashata al-ukhra huko kuumbo kwa mera pili nikiweke mwenyewe mizimku hakumshidi tena nini wa anahu huwa agna ye mkundu alo kwa shisha akafakirisha mwenyewe وأقنا توقعات تكويك في أمك وكينا على شكرة تكوكين هولاتو وكينا أقنا توقعات تكويك على شكرة تكوكين هولاتو أقنا وجد كواقع تكويك منك بيا نجا بيو نمو باتك سيدية لكو سألك بفلان تنين تمسكي بانا من السلام جوهو وكي واشا وباسو جوهو هناو مبانا بيوه وانا كوريكو مزيواكو نقام بيا بفاتونا ويو شعال بيو وأنه سيوي نسيجو سلام يا وأنه هو بسيما وانا وهوكو لسيما ما هو مبارين بن حدي وشاقوكو لجهوكم دورو مكام كم يتاكي وما هو مبارين بن حدي لتابين لداهي وشاقوي وانتا سوكو لجهوكم دورو مكام كم يتاكي وانا سوي لسيما بالله الرحمن الرحيم بالله تزدوا وين تبغى تقول أنا ما يجي بيمنا وضعيه ما وأنه هو أغنى يا يدوانو بسيشة كم بمسيشة كم توشة ميكو مني وأقنى أنا كم بسيشة كم ويكتبه ويني ويمكو سيوكو مزاكو كسيما إنما أوتيت على علم الهندي نبقوا هاي فوجوسي وانكو القابي وجوسي نوا جوفي نبقوا دفافات ميكو مني وجوسي نحساني تكشت لنكو أتاكي Ujiteme, ina mauti tuwa la ilmi nindi. Mepiwa yuko ujuzi wangu. Wangapi wajuzi? Bodo hotepata. Inasaka ujuzi ya pereza. Kakira mpumonya peze jile jile. Wa anna huu agna. Yeye ndo mwenye kukwasisha. Aka kupete kukutosha. Asi kupete kwe katiba. Wa akna kawa pengine chekwe katiba. Ya, mungu mwenye. Tena nini? Wa anna huu ala mushira. Yanzo mwana huyo shira, shira ni nyota wakia budu wakureshi, shira, shira basi yo nyota yo mwana wake ni mgu, mwana wake ni mgu, bure wa anna huwa haraka aja ni uda na mgu tuwa do angamiza hao kina wadi wakali hao kawa angamiza mgu kwa sabuda na kina sabudi fama hapka hakubutaza tamoja ni makureshi na kujete kufikeni wanahadidio makureshi wakoma nuhi ni mkabu, diyo na watu wa Nuhu kabla hapo inahum kanu dhulama walikuwa madhalimu sana hawa atakana majauri walmutafikata na ile miji iliyopinduliwa chini juu ahwa ameangamiza hivyo Mungu hiyo tunasema pia kwani wapi hapa na machafu zaidi mabaya zaidi kwa dhulama fikiri mji wangu kasema mutafikata na ile miji iliyopinduliwa chini juu ahwa amejidimisa chini ya Mungu hapa ndio ndio iliyofika hapo isiko mna wachapo namna hapo. Kwa hivyo hapa ina madhambi na chapo zaidi kuliko wapi? Mtu si jangani mure kwa yapo. Hebu sasa ndio hapo mambo moka fika ni sika subuniwa bado juu kadini mso chini. Siko wao. Na hali kwa wao. Ni wale mko utafikata. Na ile miji ndio kituka chini juu. Ah wa yeye ndio anajimiza chini Mungu. Tena bagasha. Ikaifunika miji hiyo bagasha. Adhabu iliyofunika mbwa kuitaja mbwa kubwa takashaha akaifunikia akaifunikizia futikiza futikiza leo futikiza akikuji akaifunikizia magasha adhabu kubwa iliyofunikizia fabi ai ala irabika tamara basi ipi katika neema mzibuka ito kwa ile shaka jamani ile sema kwa kabisa tu baya ni neema usisalimiki ndio fani ai ala ira bitu ira bita Ipi katika neema za Mola wako tatamara, kuna itilia shaka ukasema hii si neema. Kwanza kabisa bana wewe ni neema. Neema bana, kwanza kabisa bana. Neema. Neema bana. Wewe shaka, mgonjwa wewe shaka wewe. Kwanza kabisa makanisi kwa nini neema? Fabi ai ada ila tika tatamara. Basi pika katika neema Mola wako, kuna itilia shaka ukasema mimi si neema kwa kabisa bana. Nyingine, fabi ai ada irabbikuma tukatibani. Ipi mnukita tukatikisha, ipi mnukatikisha, ipi mnukatikisha. Tena, hata nadhiru, huu ni mwenyaji mtu, hata nadhiru, huu ni mwenyaji mwenyaji, bila nuzuri kula, kama hawa mwenyaji wa mwanzo. Azifatin azifa, ya makimishaka. Mwana tayari kitakitaka, azifatin kimishafika. Kisho kiyama ambacho kitafika kimeshafika. Wakunu mahwati kaili. Kila ambacho kitakuja na kimeshafika. Azifatil azifa. Kimeshafika isu ambacho kitafika ambacho kiyama. Laisa laha min duni laika shifa. Dio. Hakuna kitodosha kwa mzuko. Laisa laha. Dio. Hakina. Min duni laika kwa mzuko kashifa. Mwenye kukitirisha, kukitirisha. Kwa nini nilisa kiyama? Sadiki ya jilikani nini kiyama? Hadithi zikataza wongo kibakaza fulani kwa nini mka wongo laisa laha hakina hicho kiama kashifa tu mbasima temu badaka kwa kitu kunuwa kikijua nini mtu nesuwa mgini mzini sona mjua nini la tati kumbida bagta hakika kuya kiama ila ghafra tu kiyo kwa sagari wana sujani wongo mkwa nukotaka kwa nini tena hapa ni hapa ya hadithi tajabuna nye kwa simlisi na mnaizi na sajabu kweli وقوه دفن هذا الحديث تعجبونا وما سمليسي مزوري مزوري نمناه من السجابو قل هل لغا جنة مثل نجاسة بتتكبرنا نمناه ولا تبوى لهم دين قول السلطة بايا جنة مغفريك اسيوا يجب أفن هذا الحديث تعجبونا من السجابو وسمليسي مزوري مزوري نمناه Nasajabia, nanagani ala. Watabhakuna, mnacheka kwa kiza ala. Wala tabukuna, wala hambiko, hoku kwa na jamani khatari. Wa antum saniduna, nagafirika tuu. Kasiru ila, suyuni ingi, sujuduni ingu. Wabudu mwafabu, sote kusiyudu, mwafabuja wudu na kusiyudu. Atukwana wudu bani, kusiyudu. Kutia sana kwa kama hao lusiudu kakiru nabi Adama fakara nabi Dawudi fakara nabi Ratuana fakara patlano dhalika alikosa nabi Dawudi ya kusiudu kumtaka mungu kumusama asini masiudu shahala kumtaka mungu kumusama adatusamehita zuri kabisa paski paskeri makafia tumepwe soma sura nabuta balasa tumepwe soma kwa soo njone sikiza hata kumika paskeri sikiri wuuu wakia kakiri wema nabai wakia فَسْجُدُونِ اللَّهِ سُجُدُونِ مُنْكُ وَعَبُدُونُ مُمَعْبُدُونَ وَفَّقَنَ اللَّهُ لِمَا يُحِبُّ لَكُمْ مِنْكَ تُتَوْفِقِ يَا شَانَا نُفَاجَ نُوَيَا فَيْنْتَا أَتُوْ فَيْنْتَا أَتُوْ تَجِنَسِيَيَتُ دُنْيَانِ نَخِيرًا براوي ستوفيكي هوكو نكشو خيرا هوكو يتو ينكوكي يسيري نهجهارا نهوكو تجاميليكي كوينا هاو فبورا يا غفو يا غفورا إذا كنت أكونو ya uomu ya kuduru tunateza tufutie ni akili kutuduru na shetani sikie kisha Allah mazuru wanokosa nisikie ulo samehe ni wewe ndio kutaku basi kibasi kinazi kibasi